عن البراء ابن عازب، براء ابن عازب سے روایت ہے، قال ادعى اعرابي الى النبي، اس نے کہا ایک دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہے، فقال علمني عملا يدخلني الجنه، دیہاتی نے کہا مجھے ایسے عمل کی تعلیم دیجیے جو عمل مجھ کو جنت میں داخل کرے، پھر تو عمل سیکھے گئے یہ عمل سن لیا میں جنت ذائقے بھری، فقال ان تم کا اکثر تر خود بتا، حضور نے کہا اگر تو نے مختصر کیا ہے خطبہ کو عبارت کو، تمہیں جدی عبارت کا سنکھے بن سو فقط عرض کا مسئلہ تھا، تم نے سوال کو بڑا دیا ہے، سوال لطمہ بڑھو جانت دائکے فارو دی عمل، وہ عمل تو بڑھو آرکے کی درکہ بتا، تو ایک گردن کو آزاد کر دے، آرکے آزاد کر دے، انا سمتا اور فکر رکھا بتا، فکر رکھا بتا اور گردن کو چھڑا دے، کالا اولیسا واحدن، اس کی حتی نے کہا کیا دونوں ایک نہیں ہے، یہ اعتاق نسما فکر رکھا ایک تو ہے، فقالا حضور نے کہا ایک تو نہیں ہے دو ہے، ایک تو نسمت آزاد کرنا کسی جان کو، انتفق کرتا بعتقها کہ اس کے آزاد کرنے سے تو منفرد ہو، تفرد منفرد ہو بعتقها اس کے آزاد کے ساتھ، اس کے آزاد کرنے میں ایک ہی راہ ہو، کسی کو نہیں لیا ہے ایک ہی، اور خود کو رقبات اور رقبہ کا چھڑانا، ان تعین فی ثمنها کہ اس کے دام میں تو مدد کرے، ان تعین فی ثمنها اس کے دام میں مدد کرے، دامر مدد تمہیں سہایتا کرتا ہوں انہیں تو جسے تمہیں دو، یہ خود کا رقم ہو گیا، اور اتنا تم تمہیں ایک شبد دیتے دیے ہو جاؤ، المنحق الرقوبہ، المنحق الرقوبہ اور زیادہ دودھ دینے والی بکری یا اونٹنی کو دینا، امنا منحا یہ دینا عطا کرنا، المنحق الموقوبہ ہوئے مرتوع اگر ہو، وما يدخل الجنة، وما يدخل الجنة، وما يدخل الجنة اذا معذوب فتوه، اور وہ چیز جو جنت کے داخل کرے، المنحة المعقوب رقوب زیادہ دودھ دینے والی بکری یا اونٹنی کو دے دینا، آپ جدی مشہور ہے تو اما یدخل مل جنتا، وہ جنتا وما یدخل جنتا، وہ چیز جو جنت میں داخل کرے کیا ہے، زیادہ دودھ دینے والی زیادہ زیادہ بکری یا اونٹنی دینا، میں ہم نہیں دے دینا تمہیں ایک دم دے دے سو، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ کی احسان کرنا ظالم رشتہ دار کا اوپر، ظالم رشتہ دار ہو اس کے اوپر تم احسان کرو گے، ایک دن تمہارا آتیو تمہارے اوپر سب سے ظلم کرے، یہ ظلم کرنے والا پر احسان کرنا، الفیر احسان کرنا، آصر الفیا جب نیکی تمہیں اونچے بڑھو آصر ترجیح دے تو احسان کو، کس پر احسان، رشتہ دار پر جو رشتہ دار ظالم ہے، یہ تو وما یدخل جنت، وہ چیز جو جنت میں داخل کرے، الخیر احسان کرنا الگ میں رشتہ دار سر جو رشتہ دار مارے ہے فیلم تطق پس اگر تو اس کی طاقت نہیں رکھتا ہے ظاہر کیا فاقعد الجائع بھوکا کو تو کھانا کھلا دے اقعد کھانا کھلا دے جائع بھوکا کو واسقط سمعانا اور فیاسا کو فانی کھلا دے اس کے فانی کھلا دے الزمان فیاسا وامر بالمعروف اور امر بالمعروف کرنا اچھی کام کے حکم کرنا ونہا عن المنکر اور منکر سے روکنا برے کام سے آدمی کو روکنا فعلم تطق جو اس کی طاقت نہیں رکھتا ہے گالی کیا فکف لسانک تو اپنی زبان کو بند کر دے الا من خیر مگر خیر سے بند نہ کر خراب بات سے زبان کو بند کر دے تاہل بیاقی فی شرح الایمان এরকম ভাবে বলেন যেরকম কালি কাপড় শুনতে পারেন وعن عمرو بن عبس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من بنى مسجدا يذكر الله فيه بني له بيت في الجنه ومن اعتق نفسا مسلمه كان فديته من جهنم ومن شاب شيبه في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامه رواه في شرح السنه عمرو بن عبس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا شخص نے مسجد بنایا يذكر الله تاکہ اس مسجد میں اللہ کا ذکر کیا جائے دنیا رہو فی جن بیت الجنت جنت کے اندر اس کے لیے ایک گھر بنایا جاتا ہے امن آتا تھا نفسن مسلمتن اور جس نے آزاد کر دیا مسلمان آدمی کو پر لہو فی بھی جہنم آزاد کرنے والا کے لیے فدیا ہو جائے گا جہنم سے جہنم بھی جانے والا تھا یہ جہنم کا فدیا اب جائے گا نہیں کیونکہ وہ آزاد کیا امن شاہ شہر کی سبھی دلیا ہے اور جو بوڑھا ہوا اللہ کے راستہ میں امن صحابہ اور جو بوڑھا ہوا سائبتن فی سبیل اللہ اللہ کے راستہ میں بوڑھا ہونا اللہ کے راستہ میں یعنی جہاد میں یا تو طلب علم میں یا حج میں یا اسلام میں دیکھو جہاں اللہ کے راستہ میں بڑا ہوا یعنی جہاد میں یا تو طلب علم میں یا حج میں یا اسلام میں اسلام میں بڑا ہے ویسے کانت لہو نورن یوم القیامہ یہ بوڑھا ہونا نور ہو جائے گا قیامت کے دن اس کے لیے قیامت کے دن ترجمے نور ہو جائے گا ایک عرض کے لیے راہ بھی شافی سننا الفصل الثالث تیسری فصل عن ولید ابن دیلمی ولید ابن دیلمی یہ تابعی ہے یہ کہتے ہیں قال اتینا واسرۃ الاسقع ہم آئے ہیں واسرۃ اسقع واسرۃ اسقع یہ صحابی ہے صحابی کے پاس ہم آئے قال حدثنا حدیثا واسرۃ تو کہا آپ ایک حدیث بیان کر دیجیے حدثنا ہمارے پاس حدیثا ایسی حدیث لیس فیہ زیادۃ ولا نقصان جس حدیث میں بھی زیادہ بھی نہ ہو نقصان بھی نہ ہو یہ حدیث کر مجھے کون اتریقت کتا بنا اور کمو جنونا ہے فا غازی با بسا ہو گیا کون واسرہ واسرہ تعبیر ایک پتا شنا سامی گھٹا ہے گھٹا ہے فکر وقالا این احد اور کہاں ہے بے شک تمہارا ایک آدمی یا قرآن قرآن پڑھتا ہے اور مصحب معلق اور اس کا قرآن مجید معلق ہوتا ہے لٹکا ہوا ہوتا ہے جی بیٹھ ہی گھر کے اندر زیادہ بھی کرتا ہے نقصان بھی کرتا ہے زیادہ جس ساکشم کرا پڑے یہ تو کم بیش پڑے تو ہم جب حضور حدیث پرست سنائے تو ہمارا کم بیش ہوتی پڑے تم بچوں کم بیش نہ ہو فقل نہ تو غریب نے کہا ہم نے کہا انما اردنا حدیثا سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ارادہ کیا ہے آپ سے ایسے حدیث سننے کا جو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنیں تو بتلا اندر کو حضور تھے کہ آپ نے کہانی دی حدیث سن سے کوئی حدیث ہم نے سنا قال تو اس کے بعد واسرا نے کہا اتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے فی صاحب لنا اوجب یعنی نارا بالغد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہمارے ایک ساتھی ہیں صاحب لنا ہمارے ایک ساتھی اوجب جس نے واجب کیا یعنی نار یعنی جہنم کو بالقتل قتل کرنے کے ساتھ ہمارے مدد ہمارے ایک ویکتی ایک جن کے قتل کر امن قتل مطمئن مطمئن فجزا جہنم تو قتل کرنے والا کے لیے کیا ہے جہنم ہمارے ایک ساتھی نے جو واجب کیا ہے جہنم کو قتل کی سبب سے سے ایک جن قتل کر سے قتل کرنے کارنے سے جہنم میں جائے گے جہنم کے نیچے پر واجب کر گئے سے ایک ویکتی سمجھا ہمارا حضور کا سے دیکھے فقال اعتقوا حضور نے ہم سب کو کہا ہے یہ قتل کرنے والا کی طرف سے تم ایک آدمی آزاد کرو اعتقوا آزاد کرو عنہ اس کے طرف سے اللہ تعالیٰ آزاد کر دے گا اس کو ہر ہر رزق کے دریا سے ہر ہر رزق کو جہنم سے تو آزاد کرنے سے کیا ہوا وہ قاتل کی ہر ہر رزق سے اللہ تعالیٰ اس کو آزاد کر دے گا رواہ احمد داؤد و نسائی ابو داؤد و نسائی نے ایک روایت کیا ہے حضرت غریب ابن دائمی کلو آسا واسرا ابن اسقاط کا سے اشلا مگا بولے مگر حدیث میں ابن یہ حدیث میں دے بیچی نہ ہے کم نہ ہے انہیں گھٹا ہے اور بولے تمہارے گھر میں دے قرآن شریف تمہارا پڑھو گھر میں دے قرآن شریف رکھتا سے সেই ব্যক্তি তো কোরআন শরীফের মধ্যে বাড়াই কমায় তা আমি বাইরে কমাইলে আমার এরপর বলল আমরা আপনার কাছে আপনার হাদিস শুনতে চাই যে হাদিস আপনি রসুলের কাছে শুনছেন তো বলল আমরা একবার রসুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলাম আমাদের এক সাথী কি সেই সাথী নিজের ভিতরে জাহান্নাম ওয়াজিব জাহান্নাম ওয়াজিব করেছে কেন কদর করা হয়েছে হুজুর বললেন তোমরা সব তার পক্ষ থেকে একটা গোলাম আজাদ করে দাও আল্লাহ তাআলা এই গোলামের ওসিলায় তার হাত হাত ওজনকে জাহান্নামের থেকে আজাদ করে তাও আবু দাউদ আর নাসাই পাঁচ সাল মত আছে کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے افضل الصدقہ سب سے زیادہ فضیلت والا صدقہ ایسی سفارش کرنا بہار سفارش کی دنیا سے رکھا بات جو سفارش کسی گردن کو آزاد کر دے تو آبل بیاتی کی سربت ایمان سمر بن جند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے دنیا میں تو صاف سرکار بولے جن کی اتم سرکار کی جائے اتم سرکار ہلو تمہیں ایرکم سوالش کرتا جی سوالش کرنے تمہار کون گردن آزاد ہو جائے ارتھات تاکہ غلام آزاد کرار فضیلت کی کر سنا فضیلت سنے پڑے سی ویکتی غلام والا ویکتی جدی تمہار یہ سوالش کرنے نجر کون غلام آزاد کر لے گا تمہار اتم غلام کے آزاد کر دینا ایک غلام دو تین جن مل کنچ دو تین جن مجھے ایک جن جدا دیتے دیکھتے یہ غلام کی اوستھا ہوتا ایک غلام دو جن کا تین جن کنچ تین جن مال ایک جن جدا آدر کر اشرال قریب اور قریب کا قریب دینا تمہار بھائی ایک جن کسی غلام چل تم کنا پڑے کنا پلے رے آزاد ہوئے والعتق فی المرض اور مرض موت میں کسی کو آزاد کر دینا تمہیں اسوستھ ہوئے یہ اسوستھ تم مارا گس وہ سمے تمہیں کا کر آزاد کرچ آزاد کر لی کی یہ تین جا جنس یہ بابر مجھے بیان کرا ہوئے الفصل الاول فعلی فصل ابن ابن عمر عبداللہ ابن عمر محمد رضی اللہ تعالیٰ سرے عبداللہ تعالیٰ کے بعد دیتا قالا وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعتق شرکا لہو فی عبد جس شخص نے آزاد کر دیا ہے اس کا حصہ کو کہ عبد کسی غلام میں ایک غلام مدد شیش و لکھتی گا تر حصہ سے آگے کرے جانا کی تیرو جن ایک باپ سیل باپ مارا گسی ایک کا غلام آسے غلام مالک ایک تین بھائی ہوسے ایک بھائی آگے من آتا تھا جس نے آزاد کیا شرکن لگو اپنا حصہ کو کہ عبدی کسی غلام وکانا لہو معلوم اور آزاد کرنے والا کا مال ہے یہ آزاد کر سے مالدار کری نہ معلوم یب لوگ سمن العبد جو پہنچ جاتا ہے غلام کی قیمت تک یب لوگ سمن العبد غلام کی قیمت کو پہنچ جاتا ہے ایک دن تین دن سے رسید ہے سیرے دیکھیں بار بار آگے سے ایک تک غلام آسکتے ہیں ایک ان غلام ایک دن آدم کرے گا یہ آدم پر سے شے مال داشت ایک دن مالا سے شے غلامیں باقی کام دیتے بھائے جان میں کی غلام آسکتے ہیں تین لاکھ کا گھر تاب ہی چھتے ہیں آدم کرے گا ایک ان آدم دی لاکھ کا تار آسکتے ہیں آزاد کرنے والے جدی دی لاکھ ٹکا آزاد آزاد تھا کہ دو جن نے دیے دیے آزاد کرنے والا ایک جن ہے وکانا لہو مال اس کا مال ہے یب لوگ سمن العبد غلام کے باقی دام تک پہنچ جاتا ہے قوم علیہ قیمت لگائی جائے گی غلام کی علیہ اس آزاد کرنے والا پر قیمت عبد معتبر آدمی کی قیمت اور غلام آزاد ہوگا اس شخص پر جس نے آزاد کیا ہے. نیچے حصہ تو آزاد کرے پہلے تو اور دوجنے حصہ دلیک دلیک کر دیا دل تارا آزاد کرنے والا ہے. پرتقا عبد علی اس پر آزاد ہو جائے. آزاد کرنے والا کا کے بول رہے کوئی فاتم بھائی ویلا پرتقا میں ہو معاوت. اگر اس کا بھرا نہ ہو جو آزاد کر سے کوئی ٹاکا نہیں ہے یہ غلام ٹاکا سے غلام تو آزاد کرنے سے فضیلت سنا ایک نہیں وہیلا ارتقا مین ہو مرا اگر نہ آزاد ہو جائے گا اس غلام سے جو آزاد ہوا ہے اور باقی دونوں آدمی کیا وہ غلام ہے. اب جو بھی نہ کی تار ٹاڑوجا نہ تھکے تاب سے تو آزاد ہو جائے گا مال نہ ہے تو غلامের যতক্ষণ আজাদ হয়েছে আজাদ হয়েছে আর বাকিটা গোলাম নেই. একদিন আজাদ আর দুই দিন গোলাম. দুই দিন তো মাওলা খেদমত করবে আর একদিন সে আজাদ. এর মধ্যে কি একটা এই হাদিসে যা বলা হয় এটা জাহের রেওয়ায়েত ওয়া কাউল সাফি ও মালিক ও আহমদ এতনে তাগতি হ্যায় সিরফ মুসির হোনে কি সুরত মে ওয়া জাহের রেওয়ায়েত এই কিতাবে যা বলছে এটা জাহের রেওয়ায়েত وقول الشافعي شافعي رحمة الله القول ومالك إمام مالك رحمة الله للقول وأحمد أحمد رحمة الله للقول إتقل كي تجزي هي إتقل مي تجزي هي آزاد كرمج أمشان شوهتي بل يعني كي يكرم شو آزاد بسي دوي أمشان آزاد خيني صرف مؤثر ہونے کی صورت میں. مالک جدی تنگ دست ہے مالک جدی غریب ہے تو آزاد کسی آزاد ہے بھی آج غریب بیدار آزاد ہوئی بنا. ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مذہب ہے اگر آزاد کرنے والا مالدار ہو تو شریک کے دان کا ضامن ہوگا. شریک کے گلبت آزاد کر سکے نا شریک کے دام دے. اگر آزاد کرنے والا غریب ہو، ضامن نہیں ہوگا، لیکن شریک یا تو اپنا حصہ آزاد کر لے گا یا تو اپنا حصہ آزاد کر دے گا، یا تو غلام سے سعی کرائے گا، غلام کے بلب تمہیں آمدن جنے کمائے کرا آمدن ہی کر دیتا آزاد کر دے گا یا تو غلام سے سائی کرائے گا، کیونکہ ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک ایک کو تغذی کو قبول کرتا ہے جیسا کہ میر کو تغذی کو قبول کرتا ہے، اور صاحبین فرماتے ہیں اگر آزاد کرنے والا مالدار ہو تو زمام دے دے گا، باقی حصہ کا زمام دے دے گا، اگر وہ فقیر ہو تو باقی حصہ کے لیے سائی کرائے گا، لیس للہ شریکن، لیس للہ شریکن، اللہ کا شریک نہیں ہے، ہر صورت میں غلام آزاد ہو جائے گا، دیوان کی لو آزاد ہے دیو، سائی کر لو آزاد ہے، ہر صورت میں غلام آزاد ہو جائے گا، ساتھ ساتھ صاحبان کو نزدیک ایک تو تدرجی کو قبول نہیں کرتا ہے، پر الگ بنیادی اختلاف دو ہیں، ایک نہیں اصل اختلاف لوگ دو جائیں، ایک تو تجدید کو قبول کرتا ہے یا نہیں، ایک تو تجدی کو قبول کرتا ہے یا نہیں، تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک تو تجدی کو قبول کرتا ہے، اور صاحب کا نزدیک تجدید کو قبول نہیں کرتا، دوسرا اختلاف شہایا جائز ہے یا نہیں، جایا جائز ہے یا نہیں. تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک سعی جائز ہے. اور شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اسعار کی صورت میں جائز ہے, زبردست ہونے کی صورت میں جائز ہے. Thank you.